Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. A donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Piosenka zespołu Mysłowic, jak zwykle rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na to dwugodzinne spotkanie z polskimi płytami. No tak to jest. Już po zadymce wracam do pracy, a tam na biurku paczka nowej muzyki. No i to pierwsza płyta, która dziś w audycji się pojawia, czyli tak z południa wybieramy się na północ, bo to nowy album Wojciecha Staroniewicza. North Park. Tak się zaczyna album Wojciecha Staroniewicza i jego zespołu. Erik Johannessen na puzonie gra tutaj. Także na wibrafonie, jak Państwo być może się domyślają, Dominik Bukowski, Paweł Urowski na kontrabasie i Przemysław Jarosz na perkusji. Wojciech Staroniewicz, tenor i sopran. 8 utworów na tej nowej płycie. Wszystkie skomponowane przez lidera zespołu. No taka muzyka, okładka jest zamglona i tak trochę też wprowadził nas w podobny nastrój ten pierwszy utwór. No ale sprawdźmy, jak jest dalej, bo jeszcze dwa przed nami. Fit Society i Dogs on Tour. To te dwa zamykające najnowszą płytę Wojciecha Staroniewicza, North Park. Ha ha!

Dogs on Tour. To jest tytuł ostatniego utworu na tej płycie. Fit Society to kompozycja również Wojciecha Staroniewicza, bo wszystkie 8 to jego dzieła na płycie North Park. Wojciech Staroniewicz, tenor i sopran, Erik Johannesen, puzon, Dominik Bukowski, wibrafon, Paweł Urowski, kontrabas, Przemysław Jarosz, perkusja. Nasze pierwsze i na pewno nie ostatnie spotkanie z tym nowym albumem w trójce dziś w audycji Teraz Polskie. Przypomnę Państwu, ostatnie nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie to była audycja prosto z Bielska Białej. Z Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dziewięciodniowe święto jazzu. Na pewno do Zadymki będę wracał w moich najbliższych z Państwem spotkaniach. Tym bardziej, że powodów jest no kilka, ale chyba najważniejszy, a właściwie na pewno najważniejszy, to, że udało mi się nagrać rozmowę. Ważną rozmowę, ale o tym jeszcze za chwilę, może więcej i dziś w audycji Teraz Polskie. Choć to nie polski artysta, ale związany z Polską mocno. O, że tak tajemniczo zagaje. Następna płyta to zdecydowanie rzecz już Państwu bardzo dobrze znana. Tym bardziej, że teraz poznawana na koncertach. Z okna widzę dom, jak pręży się. Łaskawy czas, mało śmiesznie, poniewiera dość, nieśpiesznie. Uśmiecham się, poklepując myślami. Tak się zaczyna nowy album zespołu WW, ale państwo o tym wiedzą przecież doskonale. Niespiesznie, część pierwsza i druga. No i zaczęła się też trasa koncertowa promująca tę płytę. 1 marca w Płocku, potem był Gostyń, Gomonice, Lublin, Bielsko-Biała, Częstochowa. No i najbliższy koncert to będzie 15 marca w Łodzi, w klubie Wytwórnia. Potem Poznań, Gniezno, Białystok, Wrocław, tu koncert w Radiu Wrocław, Gorzów Wielkopolski i Wałbrzych. I to na razie tylko w marcu, a potem jeszcze kwiecień, maj i nawet czerwcowe daty. Na stronie www.pl wszystko pięknie opisane. Proszę sprawdzić, gdzie najbliżej państwa, a może wcale nie najbliżej, tylko najdalej, bo to różnymi drogami, z tego co wiem, fani WW na te koncerty docierają. Bilety na pewno także na antenie Trójki będą mogli państwo usłyszeć taką informację, że proszę zadzwonić, bo w tym momencie mamy oto zaproszenie na taki albo inny koncert zespołu WW. Koncert promujący płytę za niebawem. Jeszcze dwa utwory z tej nowej płyty. Teraz w Trójce, w audycji Teraz Polskie. Latarnie trafi szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Thank you. Zespół WW z płyty Za niebawem. Tak, koncertowo jest bardzo zaplanowany najbliższy czas grupy. W kwietniu jest koncertów mniej niż w marcu. No ale to nie znaczy, że ich nie przybędzie, bo Państwo być może pamiętają, przypomnę sytuację z poprzednią trasą, z trasą płyty 7. No to tych koncertów było zdecydowanie więcej niż w pierwszych zapowiedziach trasy. Nocą i Nieud. To dwa utwory kolejne z płyty zespołu WW. Tak się poukładało, że będąc na bielskiej zadymce jazzowej, miałem okazję być też na koncercie WW w Bielskim Centrum Kultury. No i jak się Państwo domyślają, czas to był wyjątkowy. Tak jest z ich muzyką, nie tylko z płyt, ale przede wszystkim na żywo. Zatem zapraszam Państwa na te wyjątkowe spotkania, bo Trójka ma też zaszczyt być patronem medialnym nowej płyty WW, co nas nieustannie cieszy. A propos koncertów. Najbliższa niedziela, 17 marca, godzina 19 z minutami, studio imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie też, mam nadzieję, niezapomniane spotkanie. Być może pamiętają Państwo nasze spotkanie ubiegłoroczne podczas festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu i laureata konkursu Grand Prix. Ubiegłorocznego konkursu podczas festiwalu Jazz nad Odrą. Ze sceny padło, no i proszę, jest realizacja obietnicy. W najbliższą niedzielę koncert zespołu Wisdom Collective w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19. Zanim zagrają nam na żywo, to na razie zagrają z płyty Star Cadillac. To jest tytuł albumu. Trzy utwory i tak się ułożyło, że wszystkie to kompozycje Kuby Marciniaka.